Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı programımızın bugünkü ikinci kısmındayız. Efendim birinci kısımda Bakara suresi 124. ayete bir başlangıç yaptık. Ama biz tabii yine rahat durmadık hocamla. Belli meseleleri çağrışımlar da yaptığı için ve önemine binaen sahada bunun karşılıklarını gördüğümüzden dolayı ele aldık. Bu muhkem müteşabihat meselesine bir başka açıdan bakmaya çalıştık. Oradaki kelimeler ifadesinin, Hazreti İbrahim'in sınandığı kelimelerin ne olduğunu Kur'an'daki diğer başka kelimeler ibareleriyle, ifadeleriyle böyle muhakeme etmeye, mukayese etmeye gayret ettik. Bunun küçük örneklerini verdik. Birinci ayet-i kerimeyi böylece tamamladık. Birinci cümleyi. Birinci cümleyi. Evet. Tamamladık diye düşünüyorum. Hı-hı. Doğru mu düşünüyorum? Evet, evet. Efendim onları tam olarak yerine getirirdi. Getirdi. Şimdi burada. Bunun üzerine... Allah-u Teala ona şöyle hitap ediyor. Buyuruyor ki, Kale, Cenab-ı Hak, İnni ca'iluke linnâsi imâma. Ben seni insanlar için imam kılacağım. Kılıcıyım. Kılıyorum yani. Şimdi bu ca'le kelimesi üzerinde çok durduk. Hazreti Adem'in kıssasını anlatırken onun ca'le, halife, halaka, fatara, evet, onun üzerlerinde durduk. Bu da ona benzer bir şey. Yani Hazreti İbrahim varken onun bir görevle buluşturulması demektir. Yoksa buradaki ceale elbet yaratmak anlamına değil. Hı. Üzerinde duracağım kelime bu değil. Burada bir imam kelimesi var. Şimdi imam kelimesi, imam kavramı Kur'ani bir kavram. Bu hem imam kalıbında gelir Kur'an'da, hı hı, hem çoğul olarak eimme kelimesi olarak da gelir. Eimme-i erbaa deriz mesela. Evet evet. Eimme, imamlar olarak gelir. Birinci bölümde söylemiştik. Demiştik ki bazı kavramlar böyle standart anlamlı değil. Çok anlamlıdır. İşte bu çok anlamlı kavramlardan biri bu imam kavramıdır. İmam kavramı Kur'an'da pek çok ayette, işte mesela bunun işte Secde suresinde var, Enbiya suresinde var, başka ayetlerde de var. Önderler anlamı var. Anlamından biri hocam, önder. Önderler. Önderler. İsrailoğullarından çeşitli önderler yaptık diyor mesela işte şeyde Secde suresinde. Önderler anlamı var. Başka bu ayette özellikle peygamber anlamı var. Bu zaten Hazreti İbrahim'in imam olması onun o toplum şeye işte insanlar için peygamber kılınması demektir. Bunun ikinci anlamı budur. İmam kelimesinin kökü ememe köküdür. Mesela kelimesi de aynı kökten geliyor. Anne. Anne, ana. Ana anlamına gelen o kelime imam ile aynı kökten geliyor. Demek peygamberler toplumu bir ana şefkatiyle kucaklamak durumunda olan bir görevin muhataplarıdırlar. Baba celaliyle değil. Değil, evet. Ana şefkatiyle. Mesela imam kelimesi ile ümmet kelimesi de aynı kökten gelir. Demek ki peygamberlik bir ümmet bilinciyle hareket eden, bir ümmet oluşturma bilinciyle hareket eden bir görevin adıdır aynı zamanda. İmam kelimesi, kelimesiyle, ümmet kelimesiyle, mesela ümmi kelimesi de aynı kökten geliyor. Anadan doğmuş gibi. Ha, tertemiz, arı duru, kir, pas, küfür, şirk, nifak gibi herhangi bir inanç arızasına sahip olmayan bir arı duruşu temsil eden önemli bir görevdir. İmamlık yani peygamberlik böyle bir görevdir. Mesela bunun başka ayetlerde geçiyor. Furkan suresinde var. Rahman'ın has kullarının anlatıldığı son grup ayeti Furkan suresinin 63. ayetinden itibaren ta 77. ayetine kadar öyle bir pasaj var. O ayetlerde 74. ayette bu Rahman'ın has kullarının bir duasından söz eder Allahu Teala. Vellezine yekulune, evet, Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrate a'yunin ve cealna lil muttakine imama. İmama. Ya Rabbi bizi muttakiler için imam eyle. Bu tabi basit bir algıyla, basit bir tercümeyle, yani benim etrafımda olan adamlar imam olsun, ben de onların, benim etrafımdakiler hep muttaki olsun, ben de imam ben onların imamı olayım. O demek değil bu. Muttakiler için imam olmak, muttakilerin önünde olmak. Yani en muttaki olmak. Muttakilere önder olmak değil de takvada en önde en olmak. En önde olmak anlamında. Evet. İmam kelimesinin böyle önde olmak. Bir hakikati bütün yönleriyle benimsemiş, özümsemiş olmak gibi bir anlamı da var imam kelimesinin. Enteresan. Bu kelime mesela önderlik anlamında Tevrat'ın bir sıfatı olarak gelir Ahkaf suresinde. Ve min kablihi kitabu Musa imamen. Allah. Ondan önce Musa'nın kitabı imamdır. Yani önderdir, rehberdir. Bu kelimenin yani bir insana değil de bir kitaba, kitaba raci kılınması imamın enteresan. Evet, öyle de bir kullanımı var. Evet. Şeyde Yasin suresinin 12. ayeti olsa gerek. Ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mübinin. Mübin, evet. İmam-ı mübin. İmam-ı mübin. Apaçık imam. Oradaki imam levh-i mahfuz manasına yorumlanıyor genel olarak ama ayetin bağlamı, önceki cümleleri, daha öncekindeki ayetler hep beraber düşünüldüğü zaman oradaki imam-ı mübinin apaçık bir kayıt kütüğü, yani amel defteri manasına geldiği anlaşılıyor. İnsanların yaptığı şeyler yazılıyor, kaydediliyor, teker teker bir yerde sayılıp dökülüyor anlamına geliyor orada. Bu da onun anlam dünyası içerisinde bulunan manalarından biridir. Kur'an gibi de ele alınabilir mi hocam? Yani İmam-ı Mübin bir tür. Bir de Kitab-ı Mübin var ya karşısında. Evet, yani Kitab-ı Mübin. Kitab-ı Mübin yani apaçık kitap, Kur'an için El-Kitab-ı Mübin olarak gelir de başka mesela Hud suresinde Kitab-ı Mübin ifadesi var. O apaçık yasa anlamına daha çok yorumluyoruz. Acaba onu. Kevni yasalar mı? Gibi. Kainattaki olabilir. Yasalar. Olabilir. Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin. Evet. Kainata yazılmış apaçık yasalar anlamında öyle yorumluyoruz onu. Mesela En'am suresinde var şöyle bir ayet. Buyuruyor ki وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ. Evet. İşte yaş kuru her ayet şey. Ayet numarasını da ifade edelim. 59. ayet En'am suresinin. İşte apaçık bir yasada olmak. Yani her şeyin hem Allah-u Teala'nın ilim sıfatını temsil edebilir, evet. Kitab-ı Mübin. Evet. Hem apaçık bir yasayı ortaya koyabilir. Ama bizim konumuz İmam-ı Mübin. İmam-ı Mübin ifadesini böyle Kur'an diye yorumlayanlar da var. Evet. Kur'an'da her şey var mantığından hareketli ama şimdi ayetin önceki cümlelerini okuduğunuz zaman bunu nasıl anlamak lazım geldiğinizi az buçuk kestirebiliyorsunuz. Diyor ki İnna nahnu nuhyil mevta. Evet. Biziz. Ölüleri diriltecek olan biziz. Ve nektubu ve yazıyoruz. Ma kaddemu ve asarahum. Öne sunduklarını ve geriye bıraktıkları ne varsa hepsini yazıyoruz. Ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Böylece biz her bir şeyi apaçık bir imamda teker teker sayıp dökmüşüzdür. Buradan harekete ben maksadın amel defteri olduğunu söylüyorum ama buna levh-i mahfuz derler. Buna Allah-u Teala'nın ilim sıfatı derler. O görüşlere de hiç diyecek bir şeyim yok. Benim anladığım böyle olması lazım şeklindedir. Şimdi bu imam kelimesini çok önemsiyorum ben. Bu tabi gündelik hayatımızda da karşılığı önemli bir mesleği ifade ediyor. İşte din hizmetinde bulunan arkadaşlar. Bu kardeşlerimizin bir bölümü mesela bu kelimeyi böyle biraz irite edici buluyorlar. Böyle biraz rahatsız edici. İmam. Küçümseyiz. İmam. Bu ama Cumhuriyet imam. Tarihinden sonra biliyorsunuz öyle. Alıştırılmış bir algıdır. Algı. Bir algı yani operasyonu. İmam yani köy imamı falan gibi. Evet. Böyle bir aşağılayıcı bir dille kullanılmıştır. Hı. O Cumhuriyet tarihi sonrasındaki algının aşağılık kompleksinden kaynaklanmış bir şey o. Tabii ki öyle bir. Osmanlı'da yok öyle bir şey. Bu dönem içerisinde kavramlarımızın önemli bir bölümünün nasıl tepe taklak edildiğini biliyoruz. Tabii. Yani bunlardan biri de bu. Şimdi bu vesileyle, bu program vesilesiyle hani Hazreti İbrahim'in bizim için ümmet olduğu ve üsve-i hasene olduğu gerçeğinden de hareket ederek Rabbimizin peygamberlik anlamında onun için imam kelimesini kullanmış olmasını ve imam kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki diğer kullanımlarını da meseleye vakıf olan bir bakışla eğer ele alırsak, hiç kimsenin imam kelimesinden hiçbir şekilde, hiçbir sebeple gocunmaması lazım geldiğini bu vesileyle ifade etmiş olalım. Doğru. İmamlık bir peygamberlik kurumudur. Evet. İmam, ana şefkatiyle toplumu kucaklayan, bir ümmet oluşturma bilinciyle hareket eden, arı duru saf tertemiz bir duruşla hayatı yaşayan, insanların önünde olan, onlara rehberlik yapan, takvada ön sırada takvada olmaya en önde olmayı beceren ve nihayet bir peygamberi duruşu ümmetin genel tecrübesine, bilgisine, algısına sunan sembol bir insandır. Dolayısıyla bu manada benim imam diye anılmam benim için bir şereftir. Tabii. Yani üniversitede akademisyen, işte profesörüm falan bilmem ne, bunlar diye dert değil. Asıl önemli olan Kur'ani bir kavramın temsil ettiğiniz değerlerle buluşturulmasıdır. İmamı onun için son derece çok nezih bir kavram olarak Hazreti İbrahim örnekliğinden hareketle kardeşlerimize beyan etmiş olan. Şimdi imam biliyorsun sosyolojik kullanımları da var İslam dünyasında. Evet. Mesela bazı bölgelerde liderlere, önderlere, kanaat önderlerine de imam derler. İşte İmam Abdullah Harun, değil mi? Yani mezhep imamlarımıza da imam deniyor imam işte denir. Yani. İşte son İran'da İmam Hümeyni vesaire. Hep imam, imam, imam kullanılır. Ama Türkiye coğrafyasında bunun belli bir mesleğe hasredildiğini görüyoruz. Evet. Görüyoruz. Orada dediğiniz gibi imamlık memuriyete indirgenirse, evet. Ondan sonra bir de sosyal algının mahkumu olursa insan, o zaman küçümser, kompleks geliştirir. Yani imamlığı evet. Camide namaz kıldırma memurluğuna indirgememek lazım. Evet, evet. Mihrapta duran o kardeşimiz evet. Camiden çıktıktan sonra da imam olduğunu unutmayacak. Evet, evet. Toplumun önünde, gözünün önünde. Ben de insanım, benim de hata yapma hakkım yok mu? Yok. Çünkü senin hatan seninle sınırlı kalmıyor. Temsil ettiğin değere, temsil ettiğin kuruma hamlediliyor ve sen artık sen kendin olmaktan çıkıyorsun, bir sembolün işte tabii yaşayan canım. Haline dönüşüyorsun ki bu çok izzetli bir sembol canım. Tabii. Yani bundan hiç kimsenin rahatsız olmaması lazım gelen bir Tabii. Sembol. İmam kelimesini çok önemsiyorum. Tabii. Bu ayeti hep de örnek veriyorum. Aynen öyle. Hazreti İbrahim imam diye tanıtılıyor. Bir peygambere yani atfen. İnni ca'iluke linnâsi resûlen demedi. Nezîren demedi. Nebiyyen demedi. Mübeşşiren demedi. Münziren demedi. İmam dedi. Hem kime imam? Burada bir şey daha var Yusuf Bey. Hani böyle peygamberi tutma, peygamberi diğer peygamberlerden üstün tutma, onları yarıştırma mantığı da vardır. Çeşitli ümmet algıları içerisinde. Bizim peygamberimiz sizin peygamberinizi döver. Mesela mantığı. Böyle bir algı var. Sizin peygamberde o varsa bizimkinde bir alası derece var. İlerisi vardır diye böyle abartıcı, böyle garip garip yaklaşımlar var. Bizim peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlığa gönderildiği, diğer peygamberlerin kendi kavimlerine gönderildiği, arada böyle bir ayrım ortaya konudur genelde. Okul kitaplarına da yazar, diğer söylemleri de var. Peygamberimizin diğer peygamberlere olan farkı ya da üstünlüğü, halbuki peygamberler arasında üstünlük olmaz, onlar tabii. arasında sadece fark olur. Farklı olduğu noktada üstün olur. Yoksa risalet ve nübüvvet açısından, yani yaratılış, görevlendiriliş bakımından bu hak edilen bir şey değil, verilen bir görev olduğu için biri daha hayırlı, biri daha az hayırlı, biri bilmem ne, öyle değil. Öyle. O bir ayrım vardır. O da ulul azm olanları vardır, 5 tane. Onlardan biri Hazreti İbrahim'dir. O da karşılaştığı problemlerin üstesinden gelme noktasında gösterdiği büyük bir azim ile, o öyle bir ortamda yaratıldığı için o azmi göstermiştir. O ortamda, Hazreti İbrahim'in ortamında Hazreti diyelim Yunus yaratılmış olsaydı aynı azmi o gösterecekti. Neticede peygamberleri yarıştırmanın bir anlamı yok. Hele ki bizim peygamber bütün insanlığa gönderilmiştir. Başka peygamberler kavmine. İşte öyle değil. Bakın bu Kur'an'dan beslenen bir kabul değildir. İşte bu ayet o kabulün yanlış olduğunun delillerindendir. İnni ca'iluke linnâsi imama. Seni bütün insanlara imam kılacağım, kılıyorum, önder kılıyorum demektir. Öbür kabul Kur'ani bir referansa sahip değildir diyelim. Sahip değildir. Peki. Devam edeyim. Devam edelim. Soyumdan da. Kale, Hazreti İbrahim dedi ki, Cenab-ı Hakk'ın seni peygamber yapıyorum lütfunun karşılığına ve min zürriyeti, zürriyetimden de. Bu bir dua. Neticede bu duanın benzerini Hazreti İbrahim'in dualarını okuyacağımız, işleyeceğimiz programda gene Bakara suresinin bu ayetten sonra gelen grupta yer alan bir cümlede konuşacağız. Ama bu duaya Allahu Teala'nın verdiği cevap çok çok çok harika. Bir peygamber kendi neslinden de şeyler istiyor. Peygamberler istiyor. Neticede bu dua büyük oranda kabul edildi. Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, yani o İsrailoğullarına gelen İshak peygamber zincirinden gelen bütün peygamberler aslında bu duanın müstecab olduğunun bir ispatı. Hatta Hazreti Peygamber'in ben İbrahim'in duasıyım. Evet. Meşhur ifadesi. İşte o dua şu. Rabbena ve cealna müslimeyni leke ve min zürriyetina ümmeten müslimeten lek. Evet. Zürriyetimden sana teslim olmuş bir topluluk getir. O yani o topluluk hatta Rabbena ve ba'as fihim rasulen. Hazreti İbrahim onların içerisinden bir resul gönder ki ben onun duasıyım dediği ayet Bakara suresinin 129. ayeti. Evet o bu duayı sadece İbrahim yapmadı ama. Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail ikisi beraber. Hazreti İsmail soyundan gelen tek peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İshak soyundan pek çok peygamberler geldi ama İsmail peygamberin soyundan, yani Arapların soyundan gelen tek peygamber Hazreti Muhammed'dir. O itibarla bütün insanlığa görevlendirilmiş bir peygamberden söz ediyoruz. Ha, o da kendi neslimden de peygamberler duasına dile getirince Cenab-ı Hak ona cevap veriyor. Kale la yenalu. Nail olamaz. Ahdi benim sözüme ezzalimin. Demek istiyor ki sen duada bulunuyorsun ama senin neslinden gelenler arasında zalimler çıkacaktır. Ve o zalimler sırf senin neslindendir diye bir kurtuluş beraati elde edemeyecek. Ya bütünü içinde söz veremem aslında. Vermem. Vermem çünkü diyor yani. Çünkü her şeyi bildiği için ondan sonra kimlerin geleceğini tabii de gayet iyi biliyor. Dolayısıyla onların içerisinden zürriyetinin içinden peygamberliğe layık olanlar olabileceği gibi bunun uzağından yakınından geçemeyecek bir duruş ortaya koyanlar da elbet olacaktır. Ve elbet onlar böyle bir sözün, böyle bir ahdin, böyle bir sözleşmenin muhatabı olamayacaklardır diye. Yani bir peygamberin duasına Allahu Teala'nın nasıl cevap verdiği benim için çok önemli. Çok çok ilginç, evet. Çok önemli yani. Yani hiç kimse haşa ve kella Allahu Teala'yı emir eri gibi görmemelidir. Tabii ya. Yani istedin tak diye oldu. Yok öyle bir şey yani. Olmayabilir. Belki onun da terbiyesi. İşte onun terbiyesi işte bu. Sen insan olarak, duygusal olarak yüreğinden geçen bir özlemi duana konu edebilirsin. Ama bu %100 kabul olacak diye bir garanti yok. Bak peygamber duasının örnekliğinde benim ahdime, benim sözüme zalim olanlar nail olamazlar. Dolayısıyla senin kavminden de senden sonra da yaramaz adamlar çıkabilecektir. Sırf senin soyundandır diye bir ayrıcalığın sahibi olmayacaklardır. Öğretisini bu ayet bize veriyor. Öncüm Bakara 124 benim için koca bir üniversite değerindedir. Eyvallah hocam. Biz de bu üniversiteden bazı dersleri almış bulunuyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum size ben bu program ederim. İçin. Sağ olun. Bir başka programda inşallah kalan kısma devam edeceğiz. İnşallah. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Gerisi aramızda yankılanmaya devam etsin diyoruz. Allah'a emanet.